vrei tu să fii de fată? De ce stai tot supărată? Firei tu să fii de fată? De ce stai tot supărată? Nici pe zăvăi nu mai vii unde ne-am iubit întâi. Nici pe zăvăi nu mai vii la umbra ninului. Că măicuța m-a certat. Nu fi neică supărat, că măicuța m-a certat. Că ne-a văzut pe zăvoi cum ne jucam amândoi. S-a văzut murgule cadă și tu când m-ai sărutat. Când am trecut și eu nou, când am trecut și eu not, era neică să mă nec. Că venise ziul mare și-a luat aninul la vale și pe murguți l-a luat. Scăpat, nu știu cum s-a dezlegat. Mândră murgul mi-a scăpat, nu știu cum s-a dezlegat. Că se uită pe zăvoi să ne ducem amândoi. Cum plâng ochișorii lui, doar că nu poate vorbi. Ar vrea să ne povestească, dar nu poate să vorbească.